สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่369เรื่องแบกกางเขนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14พระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่27โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการเป็นสาวกที่แท้ของพระเยซูนั้นจะต้องชังคำว่าชังแปลว่ารักน้อยกว่าในวันนี้เราจะมาดูว่าคำว่าแบกกางเขนนะครับก็จะเป็นอีกคุณสมบัตินะครับหนึ่งอีกคุณสมบัติหนึ่งในการเป็นสาวกของพระเยซูแท้จริงแล้วนะครับคนที่แบกกางเขนของพระเยซูนั้นมีสองคนเท่านั้นเองครับคนแรกก็คือพระเยซูเองและคนที่สองก็คือโซซีโมนชาวไซรีนครับพี่น้องครับในขณะที่พระเยซูทรงแบกกางเขนของพระองค์เดินไปนะครับตามทางแห่งไม้กางเขนนั้นเมื่อพระเยซูเริ่มแบกไม่ไหวทหารนั้นก็เกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนได้ช่วยแบกต่อไปนี่คือภาพของการแบกกางเขนของพระเยซูครับแต่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เป็นสาวกของพระเยซูต้องแบกกางเขนของพระเยซูในข้อ27นี้นะครับพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งนะครับผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นั่นหมายความว่าพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ให้เราแบกกางเขนของพระองค์ครับเพราะไม่มีใครแบกไหวครับแต่พระเยซูปรารถนาที่ให้เราแบกกางเขนของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูว่ากางเขนของเรานั้นคืออะไรพี่น้องครับคนที่ติดตามพระเยซูจริงๆนะครับจะต้องแบกกางเขนของตัวเองนั่นหมายความว่าจะต้องยอมรับความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการติดตามพระเยซูในการเป็นสาวกแท้ของพระองค์เช่นความเจ็บปวดความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจการถูกข่มเหงเพียงครับการยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเราติดตามพระเยซูนั่นคือไม้กางเขนของเราพี่น้องครับไม้กางเขนของพระเยซูนั้นเป็นไม้กางเขนของพระองค์ที่พระองค์ต้องแบกไม้กางเขนสำหรับเราหรือไม้กางเขนของเรานั่นคือความทุกข์ยากลำบากในการติดตามพระเยซูความเศร้าโศกเสียใจการข่มเหงที่เราได้รับเราจะมาดูกันนะครับว่าในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนั้นมีสองสามคนครับที่แบกกางเขนเป็นตัวอย่างของเรากางเขนสำหรับสเตเฟนนะครับหมายถึงการถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมครับว่าสเตเฟนนั้นได้สละชีพเพื่อพระเยซูนะครับคนเหล่านี้ที่สละชีพเพื่อพระเยซูเราเรียกว่าพวกมาร์ตี้นะครับหรือพวกที่ทนทุกข์ทรมานและพลีชีพเพื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นไม้กางเขนสำหรับสเตเฟนไม้กางเขนของสเตเฟนคือการถูกข่มเหงในยอมรับความตายด้วยการถูกหินขว้างเพื่อพระเยซูเราจะมาดูครับว่าเปาโลนั้นเขาแบกกางเขนของตนหมายความว่าอย่างไรครับเปาโลนั้นหมายถึงการออกจากบ้านจากเมืองเขาเรียกว่าการพลัดบ้านพลัดเมืองนะครับเปาโลจะต้องหนีตลอดเวลาเปาโลจะต้องถูกจับคุกหลายครั้งเปาโลจะต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นความลำบากยากเย็นนะครับมันเป็นความทุกข์มันต้องสละหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวตนของตัวเองเพื่อแบกกางเขนนี้พี่น้องครับสำหรับคนบางคนในสมัยปัจจุบันนี้การแบกกางเขน ในบ้านเมืองที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เช่นบ้านเราหรือในบ้านเมืองที่ชอบเน้นศาสนาอื่นๆแล้วก็ใช้ศาสนานั้นเป็นตัวกีดกันเป็นตัวแบ่งพรรคแบ่งพวกคนเหล่านี้ก็แบกกางเขนของเขาเราต้องแบกกางเขนของเราและนี่คือคุณค่าของการเป็นสาวกที่พระเยซูบอกว่านี่คือการจ่ายราคาหรือ pay the price ของการเป็นสาวกพี่น้องครับในสมัยนี้หากพ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกชายลูกสาวเป็นผู้ติดตามพระเยซูนะครับบางคนอาจจะต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวบางคนอาจจะต้องถูกไล่ล่านะครับบางครอบครัวที่มีความเคร่งในศาสนาที่เป็นศัตรูกับศาสนาคริสต์ก็จะส่งคนไล่ล่าพวกเขาจะต้องหนีพี่น้องครับเราได้เรียนรู้นะครับว่าพวกยิวที่เลือกติดตามพระเยซูหลายหลายคนต้องถูกเนรเทศออกจากธรรมศาลานะครับเรียกว่าถูกเขาเรียกว่าถูกขับไล่นะครับถูกลงวินัยจากชุมนุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามพระเยซูนั้นจะต้องจ่ายราคาครับและพระเยซูกำลังเรียกร้องให้เราจ่ายราคาก็คือการที่เราจะต้องยอมรับความทุกข์ยากลำบากอีกในหนึ่งครับในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องการแบกกางเขนพี่น้องครับเราลองคิดถึงภาพที่นักโทษที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนั้นจะต้องแบกกางเขนการถูกลงโทษให้ตึงกางเขนส่วนหนึ่งของการลงโทษคือต้องแบกกางเขนของเขาไปตามถนนไปตามทางสาธารณะครับเพื่อเป็นการประจานเพื่อทุกคนจะได้เห็นว่าคนคนนี้ได้ทำผิดไม่เพียงแต่ขณะที่แบกไปแล้วเท่านั้นนะครับขณะที่ตั้งอยู่บนกางเขนนั้นป้ายจะต้องถูกแขวนไว้ด้วยเหมือนกันว่าคนนี้นะครับล่วงละเมิดด้วยข้อหาอะไรยกอย่างพระเยซูครับพระเยซูนั้นทรงต้องตายต้องโทษประหารชีวิตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนคนนี้ได้บอกว่าเขาเป็นพระเจ้าเป็นพระเมสสิยาพี่น้องครับคนคนนี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือข้อหาที่ถูกลงโทษเพราะฉะนั้นการลงโทษในตึงกางเขนเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นการประจานครับให้ทุกคนได้เห็นสาวกของพระเยซูพวกเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันครับการแบกกางเขนของเรานั้นก็คือทุกคนจะเห็นชีวิตของเราครับนะครับทุกคนจะเห็นชีวิตของเราสาวกของพระเยซูจะต้องให้คนทั่วไปเห็นว่าเราแบกกางเขนอย่างไรและนี่จะมีผลต่อบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักพระเยซูด้วยพี่น้องครับชีวิตของเราทุกๆวันนะครับเราแบกกางเขนและคนอื่นเห็นเรายอมที่จะเสียเปรียบเรายอมเดินกิโลเมตรที่2เรายอมยกโทษให้อภัยเรายอมที่จะรักคนที่ไม่น่ารักเรายอมที่จะเสียเปรียบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นเป็นสาวกของพระเยซูครับและสาวกของพระเยซูก็เป็นพยานด้วยไม้กางเขนของตนที่แบกอยู่ครับสาวกของพระเยซูจะต้องเป็นพยานด้วยไม้กางเขนของตนที่แบกอยู่เพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะรับความทุกข์ยากลำบากหลายครั้งแทนคนอื่นครับเรายินดีที่จะรับผิดชอบในสิ่งต่างที่คนอื่นไม่รับผิดชอบเรายินดีที่จะยอมเสียเปรียบยอมเดินกิโลเมตรที่2เพื่อที่ให้คนอื่นนั้นมีความสะดวกสบายพี่น้องครับการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนั่นคือการแบกกางเขนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตของการแบกกางเขนนั่นคือการยอมรับผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราติดตามเป็นสาวกของพระเยซูและเราแบกกางเขนให้คนอื่นเห็นเพื่อที่จะเป็นพยานกางเขนนั้นจะเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะเสริมกำลังเราในการแบกกางเขนทุกวันติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงอาเมน